ระกรรมฐานท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องพิธีรีตองจึงไม่ค่อยมีเวลามีสิ่งหาจะลาท่านอาจารย์มากออกเที่ยวบางทีจวนมาคะลิสาขาอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทำเถอะทำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีนั่นแหละคือเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าแล้วรู้ด้วยการระมัดระวังรักษาตัวให้ดีนั่นแหละคือลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราปฏิบัติดีอย่างนั้นนั่นแหละคือการบูชาพระสงฆ์อยู่ที่ไหนให้มีถือเป็นความสำคัญในตัวเองอยู่เสมออย่าให้เสียเวลาจะเป็นโมฆะภิกษุอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดหลายอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรคำว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสล้นล้วนท่านไม่ได้หมายออกไปทางโลกท่านจึงพูดอย่างนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันทีเวลาท่านแสดงทำในวันสำคัญเช่นนั้นเช่นแสดงมาฆบูชาในวันมาฆบูชาท่านก็ยกเอาพระอรหันต์ 1,250 องค์ขึ้นแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระอรหันต์ล้วนๆทำวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถในท่ามกลางแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบล้นล้วนแข่งวิสุทธิอุโบสถของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาไม่น่าละอายตัวบ้างเหรอนั่นท่านว่าท่านเอาหนักมันถ้าละอายตัวก็ให้ทำความรู้สึกตัวอย่าประมาทอย่านอนใจสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเครื่องประกอบความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้เผลอสติให้มีปัญญาเสมอเราอย่าสะทกสะท้านอย่าหวั่นไหวอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกจากกลัวจะเผลอสติกลัวจะไม่มีปัญญานี่แหละคือเครื่องมือขุดค้นทำเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนกิเลสออกให้หมดท่านเทศในวันมาฆบูชาท่านเทศแบบนี้พวกเราเอาของไม่ดีมาแข่งท่านท่านลงโดยกฎมีพระแต่พระหันล้นล้วน1,250องค์เราอยู่ด้วยกันนี่มีใครเป็นพระอรหันต์บ้างไหมมีแต่กองกิเลสเต็มสลาทั้งวันถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่มาเห็นเขาแล้วเป็นยังไงท่านพูดมีเรื่องขบขันแต่พระอรหันต์ท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเต็มสลายท่านสวยเพราะท่านเบื่อท่านเอื่อมละอาท่านขยักขยแยงจะมากมายหวานแต่พวกเรากอดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยู่กับกิเลสให้ฉันมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขยักขยแยงเก่งจริงพวกเราความดี เก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีว่าท่านจังมั่นท่านพูดนี่อยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอวาทของท่านหูแหลมคมพูดแล้วสะเทือนถึงจิตสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลสนั่นเองทำให้สะดุดใจสะดุดใจสลดสังเวชบางทีน้ำตาร่วงในขณะฟังท่านคือมันถึงใจขนาดนั้นท่านเทศด้วยอาจด้วยธรรมจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแม้จะพูดเด็ดเดี่ยวดุด่าขนาดไหนก็ตามนี่จะเรื่องขับกิเลสทั้งนั้นท่านไม่นำมาเอานำโลกคือกิเลสมาใช้ในวงแห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจริงๆอาจจะจำธรรมะท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งขึ้นเมื่อทางก็เข้มข้นขึ้นโดยลำดับนั่นแหละทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆเจ้าความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนแสดงไปที่ตรงไหนมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่คติที่จะควรยึดได้ทั้งนั้นพระอรหันต์ 1,250 องค์ท่านบอกท่านเสด็จก็ท่านมาเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเชื้อเชิญมาเองนับเป็นเอหิปุถุประสัมปทาล้วนๆที่พระองค์ทรงบวชเองเนี่ยท่านพูดอย่างนี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนฉลาดนั่นท่านหมายถึงว่าเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเราจะเองเป็นเอหิภิกขุในเราทำไมจะไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดนะบวชตัวเองเขาอยู่ที่ไหนท่านว่าเอหิภิกขุประสัมปทาเขาที่นี่เอหินั้นท้าทายอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกข์กองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองนะสมุทัยก็คือกองกิเลสตัวเราทั้งหมดก็คือกองกิเลสเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวนะเมื่อไหร่จะผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสอันเป็นกองที่น่ากลัวนี้บ้างให้ระงับดับไปแล้วจะได้ดับกลิ่นเหม็นของกิเลสจะบ้างนานทำนี่แหละเอหิภิกขุปสัมปทาบวชตัวเองนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกบวชกันก็ดีคือพระพุทธเจ้าทรงบวชเป็นเอหิภิกขุให้ก็ดีพระสาวกบวชกันเองก็ดีก็เป็นการประกาศให้ทราบว่าตัวเป็นนักบวชเวลานี้มีเพศต่างจากคารวะแล้วแต่กิเลสไม่ยังไม่หลุดลอยไปสักตัวเช่นเดียวกันทันไหวอยากให้กิเลสหลุดลอยไปต้องบวชตัวเองอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชพระองค์เองพระสาวกทั้งหลายก็บวชพระองค์เองจากพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเองที่ภูมิสัมปทาแล้วนะท่านย้อนเข้ามาน่าฟังใครถ้ายังไม่บวชตัวเองซะก่อนแล้วผ่านพ้นกันไม่ได้เอหิท่านแปลว่ายังไงนี่น่ะนี่น่ะเขาว่าอย่างนั้นดูที่นี่น่ะนี่น่ะท่านจงดูที่นี่น่ะประกาศท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือด้วยความจริงความจริงจึงเหมือนประกาศท้าทายไม่ใช่ว่าค้านต่อสิ่งใดทั้งหมดเพราะเป็นความจริงท่านดูเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้ถ้าจะพิจารณาท่านสอนน่าฟังความจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลำดับก็กลายเป็นพระขึ้นมาเนี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจากการบวชตัวเองด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าด้วยมรรคแปดเป็นท่าขึ้นมาด้วยนี้เหตุนี้อันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและเป็นเครื่องเตือนให้ตัวเองทราบผู้เผยว่าได้บวชแล้วเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มภูมิ ปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกับหมูนายฟังเลยผมถ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพูดอยากที่ไหนถ้าว่าที่เสียด้วยถ้าเหลืองจริงๆแล้วร้านเช็คเช็คยิ่งเสียไปหมดในร้านเช็คบรรดาร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลืองผ้าคาราวาสอยู่ที่นั่นแล้วพวกนั้นจะมีกิเลสกันเลยแต่แล้วก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องประกาศท่านว่าหน้าฟังต้องบวชตัวเองละเว้นคำว่าละเว้นเว้นอะไรเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของเราอารมณ์นั่นแหละเป็นข้าศึกคำว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์ราคะปัญหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คืออวิชชากิริยาที่แสดงออกมาก็ออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ขอบใจเกลียดโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทั้งนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยให้อีกชื่อหนึ่งว่าสมุทัยแดนที่เกิดแห่งทุกข์หรือแดนผิดทุกข์ได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดเป็นเครื่องผิดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากสมุทัยที่กิเลสนี้เท่านั้นแล้วจะดับสมุทัยนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมรรคศีลสมาธิปัญญาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไหนกลายเป็นอะไรอีกเครื่องมือนี้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากิเลสหมอบหน้ากลัวที่สุดมาตลอดกาลถ้ายังจะกลัวต่อไปอีกไม่มีกำหนดและจะสิ้นเพราะหรือจะตายเพราะเครื่องมืออันนี้อีกไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดนำมาใช้ให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสจะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาหมดทุกข์ทางกายก็ประกาศกังวานอยู่ทั่วทั้งร่างทางใจก็รอบใจเพราะสมุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์ก็มากภายในใจใจทั้งดวงก็กลายเป็นภัยทั้งกองไปได้มรรคมีสมาธิจิตสัมมาสังโฆหรือสมาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟเหล่านี้ด้วยความรู้เท่าทันด้วยการบังคับด้วยการระงับด้วยการค้นคว้าเห็นเหตุเห็นผลแล้วปล่อยวางกันได้นี่ท่านเรียกว่ามรรคก็ทางเดินก็ได้เครื่องแก้ก็ถูกนิโรธคือความดับดับไกลดับทุกข์กิเลสดับไปแล้วทุกข์มันก็ต้องดับเพราะเป็นตัวผลไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองโดยลำพังซึ่งไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับมรรคให้เลยเป็นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นผลที่สืบเนื่องไปจากมรรคที่ทำหน้าที่แก้กิเลสให้หมดสิ้นไปทุกข์ที่จะเกิดเพราะกิเลสผิดขึ้นมามันก็ไม่มีมันก็ดับไปแท้ทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเพราะมันมีเครื่องสืบต่อหรือมีเครื่องสนับสนุนก็ดับไปที่ใจทำทั้ง4อย่างนี้เป็นอาการเท่านั้นทำหน้าที่อันหนึ่งเขาเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราอยากเข้าใจว่าถ้ากำหนดรู้ทุกแล้วถึงจะไตรละสมุทัยแล้วจะทำบำเพ็ญมากให้เกิดขึ้นเพื่อนิโรธจะได้ดับทุกถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคันทนั้นหาทางไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันการกำหนดทุกข์ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุ ที่เกิดขึ้นของทุกข์นั่นเองนะการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยนั้นถ้าไม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไรนะมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้และเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไรคำว่าความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธนิโรธก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลำดับลำดับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานสุดท้ายทุกข์จะดับไปโดยลำดับลำดับเพียงเล็กน้อยตามอำนาจของมรรคที่ทำหน้าที่ได้ผลมากน้อยเพียงไรก็เป็นนิโรธออกมาเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ตัดกิเลสขาดโดยไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ก็ดับพร้อมในขณะนั้นไม่มีทุกข์ใดที่จะปรากฏอยู่เลยภายในจิตใจเนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือจากเบญจขันธ์อันเป็นรวงรังแห่งสัจธรรมนี้เลยผู้ปฏิบัติจึงควรค้นคว้าอยู่ที่ตรงนี้หากจะพิจารณาในธาตุใดขันธ์ใดก็ให้พึงน้อมเข้ามาเพื่อเป็นการเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนยึดตนถือสิ่งที่ตนถือว่าเป็นตนเป็นของตนอันเป็นส่วนสำคัญนี้เพื่อจะเลยปล่อยวางลงไปด้วยการเทียบเคียงกับสิ่งภายนอกถ้าจะพอเข้าใจได้ในตัวในการพิจารณาคนเองโดยลำพังก็ให้เข้าใจหากยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือข้อเทียบเทียมเพื่อจะแก้ภายในเราก็ทำพิจารณาภายนอกก็เป็นมรรคเป็นสติปัญญาถ้าพิจารณาให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคก็เป็นมรรคพิจารณาภายในก็เป็นมรรคทั้งข้างนอกข้างในจะให้เป็นสมุทัยได้ด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นมรรคก็ได้การพิจารณากายเราก็อย่าได้คาดได้หมายว่าท่านผู้นั้นเห็นกายเห็นอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นตามอย่างนี้เป็นต้นผิดวิสัยของตนหรือขัดต่อจริตวิสัยของตนกายนั้นเป็นเรียกว่ากายเหมือนกันความเข้าใจตามจริตนิสัยความรู้ความเห็นตามจริตนิสัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือรู้กายรู้สัจธรรมนั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายครั้งหลายหนก็เข้าใจไปเองปล่อยวางไปได้เองเชื่อกรรมฐานนี่เชื่อตรงนี้อ่ะเที่ยวกรรมฐานโน้นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรรมฐานในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐานนี้เองเป็นจุดสำคัญคือเพื่อความสะดวกในการภาวนาที่จะได้รู้กรรมฐานทั้ง5กรรมฐานะกับที่ตั้งแห่งงานอันเป็นงานสำคัญผมมีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในสัจธรรมทั้ง4แต่อยู่ในป่าก็ต้องพิจารณานี้อยู่ในเขาอยู่ในที่ไหนก็ต้องพิจารณานี้เพราะติดที่นี่อันนี้เป็นเครื่องติดบังจิตใจไม่มีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาไม่เห็นอัตเห็นธรรมคือความจริงที่มีอยู่รอบตัวจึงต้องอาศัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่มืดดำเหมือนอย่างเราที่ไม่เคยพิจารณากลับเป็นหินรับปัญญาก็ได้พลิกให้เป็นประโยชน์ก็ได้กายเวทนาอีกธรรมถ้าจะคิดให้เป็นการสังสมกิเลสขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตัวเราอยู่ทุกวันทุกมันขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วหรือคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะท้าทายเราอยู่เสมอคือความจริงเราจะต้องฟิตตัวของเราให้พอ กับกำลังของข้าศึกถ้ากำลังไม่พอก็แพ้ตอนนี้กำลังข้าก็สู่สงครามด้วยกันสงครามชาพยาธิมรณะนี่เป็นสงครามล้างโลกถ้าชนะแล้วล้างโลกถ้าแพ้ก็จมโลกจมอยู่ในโลกท่านเรียกว่ากรรมฐานเป็นงานใหญ่โตงานรื้อถอนกิเลสอาสวะงานนี้พบรื้อธาตุรื้อวัฏสงสารออกจากใจสัจธรรมทั้ง4ไม่เคยลงจากเวทีเว้นเสียแต่ตายเท่านั้นอยู่บนเวทีคือร่างกายจิตใจเรานี้ตลอดเวลาสติปัญญาสร้างขึ้นมาให้ทันกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ให้ได้รู้เท่าทันกันความจริงมีอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราอยากให้มีความรู้นอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าอย่าปีนเกลียวกับธรรมของพระองค์จะมีแต่ความทุกข์เช่นเดียวกับเราเดินไปตามทางเพราะไม่สนุกแล้วก้าวออกจากสองภาคทางจะเที่ยวเหยียบปากเหยียบหนามนั่นเป็นความสุดแล้วหรือนะเป็นการเตือนตัวเองผู้ใดที่จะมากล่าวเป็นคำถูกต้องแน่นดำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้อีกมีผู้ใดในโลกนี้ศาสดามีเพียงองค์เดียวสอนถูกต้องแน่นดำนำธรรมนั้นเข้ามาพิจารณาดูในตัวของเราท่านสอนว่าอย่างไรบ้างถือเอาคำที่ถูกต้องนั้นเนี่ยเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องหมุนจิตหมุนสติปัญญาเข้าไปสู่ความจริงนั้นฝืนกับสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่คอยฉุดลากเราให้ออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอนั้นฝืนโดยไม่หยุดไม่ถอยนี่ชื่อว่านักรบเพราะสิ่งที่คอยกระซิบนั้นกระซิบอยู่ตลอดเวลาให้เราทราบว่าความกระซิบเหล่านั้นส่วนมากอย่างละร้อยทั้งร้อยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดความฝืนสิ่งกระซิบความฝืนความฉุดลากความฝืนใจนั่นแหละคือธรรมเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายจิตใจรู้สึกท้อถอยอ่อนแอนั่นเริ่มแพ้ถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนไว้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จริงๆนะทุกข์ก็คือทุกข์จะให้เขาเป็นอะไรอีกนะสติปัญญามีก็พิจารณาให้ทราบว่าทุกข์คือทุกข์เราคือเรานะเมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่มีใครว่าแพ้ไม่มีใครชนะมีความเป็นความจริงเสมอกันเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นข้าศึกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจะให้สงบศึกหรือให้เสร็จให้สิ้นในข้าศึกที่เรากำลังพิจารณาอยู่เวลานี้พี่คลายดูให้หมดจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรเราไม่ใช่ผู้ล่มจมไปด้วยทุกข์เราเป็นผู้รู้ทุกข์ต่างหากและเราเป็นผู้พิจารณาทุกข์ต่างหากไหนเราถึงจะมากลัวกับเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นอันหนึ่งต่างหากจากใจอันแท้จริงของเราสติมีมากจิตเด่นเราฝึกหัดสติของเราให้ได้มากเท่าไหร่ความรู้นั้นยิ่งเด่นเพราะสติเป็นเครื่องเสริมความรู้ปัญญาเป็นเครื่องเสริมความเป็นปัญญาคือความฉลาดเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างฝืดเคืองให้มีความราบรื่นชื่นใจไปโดยลำดับพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เพราะเห็นมีอะไรในร่างกายของเรานี่ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้ก็เห็นคือสัจธรรมนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะแปลกความยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วอะไรมาเพิ่มเติมความให้เกิดความท้อถอยทุกข์เนี่ยก็มีเท่านั้นก็เคยแสดงอยู่ตลอดเวลาเราเคยพิจารณาอยู่แล้ว ปัญญาเป็นเครื่องแก้ทุกข์เป็นเครื่องรู้เท่าทุกข์เราก็ทราบอยู่แล้วนำมาพิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของเขาผู้รู้ก็ให้รู้ทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของตนทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคนละเรื่องทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งเราก็เป็นอันหนึ่งมันคนละเรื่องถ้ามาคาดเข้ากันแล้วมันต้องเดือดร้อนเพราะทุกข์เป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟเป็นของร้อนถ้ามาจี้เรามันก็ร้อนถ้าไฟเป็นไฟเราเป็นเราไม่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วไฟก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราแล้วจะมาทำความทุกข์อะไรให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปจับไปข้องไฟเขาจะให้เกิดความร้อนขึ้นมาตามไฟที่ร้อนอยู่แล้วนั้นสติปัญญาขุดค้นลงให้ถึงความจริงแห่งทุกข์ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกข์เป็นทุกข์มีรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดละออกตัวสัญญาอ่ะมันคอยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวสัญญาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆพอแยกออกเราเป็นกรรมการคนหนุนกันนั้นมันจะทันกันไม่เกิดประโยชน์แยกมันออกด้วยปัญญามี5อาการเท่านี้เนี่ยรูปคือกายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจดจำคือความสำคัญต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงของใจเนี่ยวิญญาณคือความรับทราบนี่เท่านี้สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่สำคัญอยู่มากสติต้องจดจ้องลงที่นี่พิจารณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคงต่อตัวเองขึ้นมาและอบอุ่นด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ข้าศึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นข้าศึกต่อเราไม่ใช่อะไรถ้าพิจารณาไม่รอบพิจารณารู้ไม่เท่าทันก็ทุกขเวทนานี่แหละจะมาเป็นตัวทุกข์ภายในจิตใจของเราเพราะเราเอื้อมไปจับเอาหรือเราไปยึดใจอยู่ดีๆก็เลยกลายเป็นใจทุกข์ขึ้นมาแทนที่ใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเลยกลายเป็นภาชนะแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจฉะนั้นจึงต้องแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้ท่านสาวกทั้งหลายทรงรู้ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างนี้ถ้ารู้เด็ดขาดก็รู้ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่แหลมคมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่เข้าใจสุดท้ายขันธ์ก็เป็นขันธ์จิตก็เป็นจิตไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทั้งที่อยู่ด้วยกันนะเพราะต่างอันต่างจริงไม่มีเรื่องอะไรจะมากระทบกระเทือนกันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นเช่นนั้นท่านมีความผาสุกสมาอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นกองเถิงทั้งกองนั้นลำอยู่ในกองเถิงคือทุกข์ร้อนอยู่ในกองเถิงคือเบญจขันธ์จึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ำดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจของตนเรื่องความเป็นความตายมันอยู่ในขันนี้เราจะไปคิดไปคาดถึงวันมันตายของมันเองถึงการเวลามันตายของมันเองอยู่ไหนมันก็ตายเพราะเรื่องความตายเป็นธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วกับขันนั้นนั้นสำคัญที่เราจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเรานี่จะให้เกิดด้วยวิธีใดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญขาดทุนก็ขาดตรงนี้ได้กำไรก็ได้ตรงนี้อันเรื่องความตายเขาไม่หวังทุนหวังกำไรกับใครแล้วมันเป็นความจริงอันหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเอาตรงที่สำคัญนี้คนเราเห็นความตายอย่างชัดเจนประจักษ์ใจ หมดลมที่ไหนก็ปล่อยกันนี่ยากอะไรการตายไม่ยากเพราะการทิ้งนี่การหวงมันลำบากมันเป็นทุกข์การหวงการห่วงมันเป็นกิเลสมันเป็นทุกข์การตายจริงไม่ได้ทุกข์นี่เป็นการสลัดปัดทิ้งทุกข์อะไรรู้ตามเป็นจริงแล้วก็สลัดอย่างนั้นปัดอย่างนั้นทิ้งอย่างนั้นมีปัญหาอะไรพิจารณาให้มันเด่นจิตมันเด่นแต่ทุกข์เด่นแต่สมุทัยมันก็มีแต่ทุกข์เต็มตัวเต็มใจถ้าสติปัญญาเด่นจิตก็เด่นเด่นดวงรื่นเริงหรือเรียกอบอุ่นก็อบอุ่นตัวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวแล้วไม่ต้องอาศัยมาเป็นอะไรมาเป็นเนื้อเป็นหนังอาการเหล่านั้นเป็นของที่ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือกลายเป็นพิษได้อย่างรวดเร็วจะถือว่าเป็นประโยชน์จริงมันไม่ได้จะให้เป็นโทษมันเลยเป็นประโยชน์จะถือให้เป็นอะไรขันมันเป็นโทษคือความยึดถือด้วยความสำคัญมั่นหมายของเราที่ผิดผิดไปมันเป็นได้อะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจเมื่อขัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่สกปรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างขึ้นเองสามารถสลัดรู้สิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจนี้ไปได้สงครามนี่เป็นสงครามที่สำคัญมากสำหรับเราแต่ละคนละคนผู้ปฏิบัติศาสนาจึงต้องถือนี่เป็นจุดสำคัญเพราะนี้เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแท้จุดชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจิตตาจิตทุกข์จิตลำบากก็อยู่ที่จุดนี้แท้หลุดพ้นก็อยู่ที่จุดนี้ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้ถึงความเกษมสำราญถ้าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปถามหาเรื่องนิพพานเสียได้ร่ำมีหล่าจะพูดอะไรเงาชื่อสมมติว่ากันไปกิเลสอยู่ภายในหัวใจเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมันยังทุกข์ได้ทั้งวันทั้งคืนวันนี้ไม่สบายเลยนะครับยุ่งไปหมดจนกระทั่งจะนอนไม่หลับแล้วจะเป็นบ้าเป็นบออยู่แล้วนี่นะไม่เห็นได้พูดว่ากิเลสมันทำเหตุทำอันตรายเราอย่างนั้นไหมไม่ได้ทำคิดเราไม่เห็นว่ากันไม่ว่าก็ตามเมื่อมันเป็นกิเลสนั่นก็เป็นทั้งมันอย่างนั้นทำนิพพานธรรมมาถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วว่าไม่ว่าบริสุทธิ์อย่างนั้นจะให้ชื่อให้นามหรือไม่ไม่สำคัญให้บริสุทธิ์จะเป็นความเกษมทำงานอย่างยิ่งภายในนั้นเองนี่แหละคือสนามโลกที่แสดงมานี้เอาให้รู้ให้เห็นกันที่นี่รู้ที่นี่แล้วก็เป็นโลกวิถีรู้แจ้งไปหมดนั่นแหละเพราะสภาพข้างหลังมันเหมือนกันพอเข้าใจอันหนึ่งแล้วเข้าใจกันไปหมดแม้แต่ร่างกายเราเข้าใจอาการใดอาการหนึ่งมันทั่วถึงไปหมดคือซึ้งไปหมดเวทนาก็เหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ทราบซ่านไปหมดเนี่ยเป็นโลกวิถีเข้าใจเป็นเหมือนกันไปหมดเนี่ยโลกวิถีของพวกเราเอาตรงนี้โลกวิถีของพระพุทธเจ้านอกจากรู้อย่างนี้แล้วยังรู้ทั้งกว้างขวางลึกซึ้งไปอีกมากมายเกี่ยวกับสัตว์โลกเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่วไปเราไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นมันเหมาะกับจริตนิสัยหรือความสามารถของเราพิจารณาให้เป็นโลกวิถีรู้แจ้งตรงที่มันกำลังมืดๆอยู่เวลานี้สิ่งใดเป็นสิ่งที่ปิดบังกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชัดตามความจริงด้วยปัญญาของเรา ทำหน่อยนัตติปัญญาสมาอาภาน่ะความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแล้วอะไรที่ความมืดจะเสมอด้วยกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกันจึงต้องแก้ด้วยปัญญาเราจะตามไฟเข้าไปส่องหากิเลสวันนั่งค่ำไม่มีเจอกิเลสตัวไหนจะมาโง่ๆให้เราได้ตามไฟไปให้มันดูเปิดไฟฆ่าขึ้นมันเห็นตัวของกิเลสกิเลสไม่ได้โง่เหมือนเราเนี่ยเพราะเราเพื่อทำกิเลสเราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลสส่องดูกิเลสเห็นทั้งหน้าทั้งตาเห็นทั้งโคตรทั้งแฝดเห็นทั้งหน้าเงาข้อมูลของมันถอนขึ้นมาได้หมดเรื่องหน้าของปัญญานี้เท่านั้นนี่ท่านถึงว่าเครื่องมือที่ทันสมัยก็คือปัญญาสว่างโล่งทั้งกลางวันกลางคืนธรรมะอโลโกุตตาดิษฐ์ในธรรมจักรปวัตนสูตรงานังอุตปาณิวิชาอุตปาณิอโลโกอุตปาณิเนี่ยขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำนี่เนี่ยสว่างที่นี่ครับคุกรณีงานและกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบาลายะสร้างวัตถุนี่นี่แหละมักแต่เป็นไปเพื่ออย่างนี้เป็นไปเพื่อความบรรลุความแตกสลูเป็นไปเพื่อนิพพานวันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณารอบตัวอยู่นี่จิตเมื่อมีเครื่องรักษาจะสว่างปัญญาพาให้สว่างโล่งอยู่ภายในตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้ทุกดับไปก็รู้รู้ในความโล่งของสติปัญญาตัวเองเย็นสบายตายเมื่อไรก็มีปัญหาถ้าธรรมชาตินั่นไม่ตายแล้วไม่หลงแล้วไม่จมแล้วมีเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการขอให้นำไปพิจารณาเอาละการแสดงธรรมก็เป็นส่วน